Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiejsze spotkanie pod hasłem Trójkowe Archiwum Koncertowe wypełnią nagrania z występów dwóch młodych zespołów z tak zwanej sceny muzyki alternatywnej. Zaczniemy od grupy Kumka Olik. Zespół, występując w Trójce 13 września 2014 roku, zaprezentował materiał ze swojej czwartej płyty zatytułowanej Yoko Eno. Gośćmi byli Ola Bilińska i Wienio. W muzyce słychać bardzo silne inspiracje muzyką elektroniczną i folkową. Muzycy przyznają, że przyświecało im w tworzeniu krążka określenie dojrzałość. Posłuchajmy. Zespół Kumka Olik w Trójce w 2014 roku. Oszukać elektryczność, nic to teraz modne nie jest mi obce. Jest tyle miejsc, w których można łatwo zostać kimś innym. Wyjście przez sklep z pamiątkami. Thank you. Nie bądź taka Yoko Ono, nie bądź taki Brian Eno, nie bądź taka Yoko Ono, nie bądź taki Brian Eno. Nazywamy się Kumkaolik. Przyjechaliśmy do Was, żeby zagrać całą płytę pod tytułem Yoko Ono w programie Piotra Meca. Dziękujemy bardzo za uwagę. A teraz na scenę wchodzi do nas Ola. Ola gra w muzyce końca lata i w zespole Babadak. A dzisiaj pierwszy raz razem z nami. Manewry miłosne. Dobry wieczór. Siedzi z nami publiczność i ona będzie się tutaj odzywała. Tak słyszeliśmy, tak nam powiedziano. Czujcie się jak u siebie w domu. Reagować spontanicznie. Od naszych Składa się cały dzień z klocków, jak co dzień itp. Nic mnie nie dziwi i jakoś układa się ta radę w głowach. Bezosobowo mijasz mnie może na piwo, byśmy ustawili się do zobaczenia, albo lepiej nie. Dziennie dziwię się, średnio razy sześć. Boże, uchroń przed tymi, co nie dziwią się. Słuchajcie, zróbcie hałas, tak to się robi w hip-hopie. Wienio! Wybacz, Maseusz, ten stan niepewności, bo ludzie prości chcą lepszej przyszłości, o lepsze jutro w traktu zagościł, a na ulicach już nie ma miłości. Wybacz, że wielu chęć taka przyszła, że dziś za chlebem podpiją na wyspach. Wybacz, że strasznie tak oni cię smucą, ale zobaczysz, że oni jeszcze wrócą. Wybacz za każde złe wydarzenie i to, że niepełne mam wykształcenie, i to, że ciągle mam to złudzenie, że ty przywykłeś czuć to cierpienie. Nie gniewaj się na te opryskliwe słowa, bo ja przyjaźni tobie dochowam. I znowu przyjdę na kolejne spotkanie, razem zniszczymy ten społeczny zamęt. Dziwię się. Dziennie dziwię się. Tak, tak. Średnio razy sześć. Boże, uchroń przed tym, co nie dziwią się. Dziennie dziwię się. Średnio razy sześć. Boże, uchroń przed tym, co nie dziwią się. Dziwią się, dziwią się, dziwią się, dziwią się, dziwią się, jak to? Dziwią się, naprawdę, dziwią się, dziwią się. Dziwię się. Dziwię się. Dziwię się. Dziękuję wam, chłopaki. Dziękuję bardzo. A teraz Ola. Jeszcze raz hałas dla Oli. To konieczne. Słuchajcie, tutaj w tym momencie trzeba dodać, że Iwienio i Ola to są goście na naszej płycie. To nie jest tak, że my ich tylko dzisiaj zaprosiliśmy. My ich zapraszamy zawsze, kiedy włączacie płytę. Tak właśnie jest. Cześć. Ty góry, a ja morze. Ty serial, a ja film. Ty wolisz być pod kocem, a ja odkrywam się. Prawdopodobnie najbardziej intymną i cichą piosenkę tego wieczoru. Także proszę o ciszę. Nie, żartowałem. Możecie być głośni. Oglądam przez okno nieskończony wszechświat, jak pada słońce i grzeje śnieg. Dzień mija w przeciągu i trzaskają drzwi, a lata są krótkie jak SMS Znów czuję, że nie ruszyłem z miejsca. 100 lat i tak nie wystarczy mi, więc pożycz mi więcej. Proszę, pożycz mi. 100 lat i tak nie wyrobię się, więc proszę o więcej. Proszę, pożycz mi. Oglądam sufit bezrobotnie, planeta pode mną kręci się odwrotnie. Utylizuję bezcenny czas. Słucham mojej porannej kurtki i z kąta w kąto przelewam się. Znów czuję, jak spada mi wyporność. 100 lat i tak nie wystarczy mi, więc pożycz mi więcej. Proszę, pożycz mi. 100 lat i tak nie wyrobię się, więc pożycz mi więcej. Proszę, pożycz mi. Teraz zbliża się ta najbardziej intymna część piosenki. Bez opłaty klimatycznej idź pojeździć na rowerze. Zjedz mnie lekko, atletycznie. Bez przewagi i biletu. Bye. Marek Krzychta to drugi wokal. Pozdrawiamy rodzinę Szychtów. Szychtów, Polaków, Piksujów. Rozczarowany ołówek. Gramy ją pierwszy raz. Piosenka zowie się W ciekawych czasach. Loty z dachów, skoki, ciśnień, człowiek pogryzł psa, a kto rano wstaje, ten sam sobie szkodzi. ostatnia piosenka z płyty. Być może nie ostatnia, jaką dla was zagramy. Chciałbym tylko zaznaczyć, że te minimalne odejścia od płyty, na przykład to, które pojawiło się w poprzedniej piosence, to rzecz zaplanowana, tak żeby nikt nie zarzucił nam playbacku. I wam oczywiście. Oklaski z płyty. Kończy się nasza płyta. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że te oklaski w środku piosenki poprzedniej to był wynik tego, że my zdjęliśmy koszulki. Tego nie widać. Nie usłyszycie tego w radio. A teraz piosenka odezwa dla wszystkich radiowców w Polsce. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Zagraj, zagraj ze mną w grę. Dzieci śmieci nauczyły mnie kilku zasad, kilku brzydkich słów.

Słuchajcie, teraz tak. Owszem, jesteśmy w radio, ale to właściwie nie ma znaczenia, bo zabawę i tak przeprowadzę. No to tak. Na początek proszę o ciszę, ale taką kompletną ciszę. Bardzo dziękuję. To koncert, a nie szkoła. Tak kiedyś mówili w szkole. Tylko odwrotnie. No, w każdym razie podnosimy prawą rękę do góry. Prawa to ta obok lewej. Podnosimy drugą, lewą. A teraz poczekajcie sekundę. Chwileczka. Nie spuszczać. Mógłbym wam kazać coś krzyczeć, ale ciekawiej będzie po prostu zrobić zdjęcia. Muszę wszystko komentować, bo jesteśmy w radiu, rozumiecie? No, to teraz tak. Postarajcie się. My zagramy cicho. Nie, podnoście ręce. My zagramy teraz bardzo cicho, a wy szybko złożycie ręce. Ale w taki sposób, jak wam pokażę. Życzę ci kolorowych. Nie jesteśmy. Dobra, to teraz jadę po czarnych. Jesteście zajefajni. Wymyśliłem to przy ostatnim refrenie. Mamy coś zagrać jeszcze? Teraz będziemy grali dobrze. O Francji. Podobno nie ma już Francji. Podobno nie ma już Francji. Podobno nie ma już Francji. Podobno nie ma już Francji. W radio ktoś ogłosił tak, że nie ma już gwiazd. Nie warto razem chodzić spać. Bo nie ma już Francji. Jeszcze tylko 15 razy podobno nie ma już Francji. Podobno nie ma już Francji. Nie ma już Francji. Też możecie w sumie klaskać. Nie było tego w programie, ale pieprzyć program. wchodzimy chłopaki w refren. Podobno nie ma już Francji. Podobno nie ma już Francji. To był koncert zespołu Kumka Olik, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Jacka Gładkowskiego w 2014 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz przed nami koncert duetu Justyna Święs i Jakub Karaś, czyli The Dumplings. Ich muzyka to nowoczesna elektronika nasiąknięta głębokim basem. Duet, występując w trójce w 2016 roku, miał na swym koncie dwie płyty i mnóstwo występów na wielu festiwalach w całej Europie, tak ogromnych jak na